Але народ, подавлений атеїстичною мораллю, чи просто тримався осторонь від цих балачок, не дуже приймав розповіді Лукашихи до уваги. Навряд чи мешканців Соснівки можна назвати набожними. Але у великі релігійні свята на вулицях, майданах, що розсипалися дрібним намистом, не зустрінеш жодного тверезого з нерозбитою харею. Навіть десятилітні хлопчаки хилиталися з цигарками у зубах та обригували від незвички до спиртного похилені паркани та облузані стіни. От і там, в монастирі над пагорбом, все й почалося для незадачливого Андрія. Ігуменом був Лаврентій або Феодосій, благочестивий чоловік, що потрапив до цього монастиря за свою палку нелюбов до режиму, до світської та релігійної влади. Він читав гнівні проповіді початком, а потім затих, напевне гадаючи, що говорити, коли братія зовсім не туди дивиться, і йому доводиться вилучати порно-журнали і всілякі сороміцькі малюнки, хоча він проти цього нічого не мав, але тільки поза межами монастиря, значить, іди у вільний світ, коли тобі ряса монаха давить, не варто. Так, звісно, за нього вирішував народ Соснівки, а як воно насправді було, то це ховали монастирські мури. Але часто бачили, як вони гайворонням висідалися на тих мурах, спостерігаючи процесії школярок, що йшли на навчання, вертячи кругленькими задками, лупаючи довкруж блискучими оченятами, аби угледіти мужчину, ухопити побільше блискучого світу, що прокочувався перед їхніми вродливими і свіжими личками. Вони кликали руками, порухами до себе монахів, показуючи, хто язика, а хто задирав повище спідницю, щоб мелькнути білою смужкою білизни перед обличчям братії. Братія витягувала шиї гусаками, лаялася, сковтувала спрагло слину, але мурів не покидала. Також братія по п'ятницях перебирались на лівий бік муру, щоб з узвища подивитись на танці. Хоча окрім музики і яскравих вогнів з купою мурашиних людських тіл, вони нічого не бачили. Але, видно, оте й заводило їх найбільше. Тож можна здогадатися, що доброчинність не входила благочестиво до монастирських мурів, як того прагнув Лаврентій. Історія ця виходила зовсім гибла, туманна і навіть таємнича. Неподалік від монастирських мурів знаходилася місцина з кількома деревами, з невеличким келишком озера, високою папороттю і кущами глоду, що весною вибухали білим квітом, наче хто розвішував біле ганчір'я і висушував білизну. Так воно все виглядало серед накопичення громаддя бетону і сірих мочарів. Там ще родили велетенські лопухи, широкі, міцні, як у доісторичну епоху. Ото там і відлинювала частина непутящої братії, що здебільшого складалась з людей, які не хотіли працювати в колгоспі, а на більше розуму не вистачало, а як вистачало, то швидше у родичів та знайомих. Віри в кожного другого, якщо і не в кожного першого, було, напевно, більше, ніж у качконоса. А може, шанси їхні зрівнювались? Але і це стверджувати, то віддаватись на пошук фантазії, що загалом у таких пікантних випадках краще оминати, щоб не спокушати лукавого. Це те саме, що шукати сенс у житті. В житті немає ніякого змісту. Він по усьому існує у Господа Бога. Тільки це може бути життям. І тільки у Всевишньому підвладний, скажений, нуртуючий його ритм. А так, з точки зору людини, життя порожнє й дурне, повне терзань, глупих надій на краще. На позір смердючі вигрібні ями ілюзій. Можливо, так, сходячи солодкуватим кокаїновим потом, думав лямур, загнаний у 12-метрову площу малосімейки. Він обачав господній промисел, але не вірив, що провина його лежить не так близько і не так далеко від правди, що кипіла і переливалась оманливо і щасливо за вікнами.